coronatoegangsbewijs, nog even los van al die andere dingen die wel voor de zorg gelden, maar niet voor andere werkgevers. Zo'n coronatoegangsbewijs is denk ik voor meerdere werkgevers heel praktisch. Hè? Als zij zouden willen weten in het kader van hun werkgeverstaak, van ja, hoe creëer ik een veilige werkomgeving voor bijvoorbeeld iemand die ernstig ziek is geweest en die moet reïntegreren. Hoe creëer ik dan een veilige werkomgeving? Maar dat kan niet. Op basis van de huidige wet kan dat niet. En of we dat willen doen, en ook hoe we dat zouden moeten willen doen, wil ik graag met werkgevers, maar ook met vakbonden in gesprek. En willen we ook wetstechnisch kijken wat daar mogelijk is. We hebben het besluit nog niet genomen dat we het gaan doen. Maar ik vind de vraag die werkgevers hebben gesteld wel reëel. Met oog op hoe beschermt zo'n werkgever al zijn werknemers tegen infectie op de werkvloer. Maar dat gaat ook wel een Het coronatoegangsbewijs wordt steeds belangrijker in de samenleving. Dat kunnen we wel concluderen na deze persconferentie. Waarop demissionair premier Rutte zei dat er vanaf zaterdag 25 september de 1,5 meter als verplichting wordt afgeschaft. Doe het nog, neem die ruimte, kruip niet te dicht op elkaar, maar het is niet meer verplicht. Het OMT acht dat verantwoord, maar als er dus in bepaalde risicovolle situaties corona toegangsbewijzen worden toegepast. En dat zou dus gaan gelden voor de horeca, theaters, bioscopen, concertzalen. Ze kunnen 100% vol, maar dan wel van tevoren kijken of je dan wel gevaccineerd bent, dan wel een toegangstest hebt gedaan in de afgelopen 24 uur die negatief is uitgevallen, dan wel dat je in de afgelopen 6 maanden corona hebt gehad. Die restricties blijven, net zoals voor de horeca. Die blijft voorlopig dicht van 12 uur, middernacht dus, tot 6 uur in de ochtend. Want die maatregelen zijn nodig omdat een groot deel van Nederland, zo legde premier Rutte uit, nog steeds niet volledig beschermd is. Ongeveer 1,8 miljoen mensen zijn nog niet gevaccineerd, hebben het virus nog niet doorgemaakt of kunnen gewoonweg niet gevaccineerd worden. En om hen te beschermen zullen er dus nog maatregelen nodig zijn. Niet alleen om hen te beschermen, ook om de zorg te beschermen. Want als zij eenmaal ziek worden en op de IC belanden, en ze doen dat allemaal in korte tijd, dan raakt de zorg alsnog overbelast. Vandaar deze maatregelen. Om die coronatoegangstesten mogelijk te maken, denkt het kabinet aan een wetswijziging. Om de coronatoegangstesten kunnen gebruiken in bijvoorbeeld de zorg. Zo hoorden we minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zojuist zeggen, denken ze aan een registratie. Voor de scholen geldt dat alle restricties, de laatste restricties, worden losgelaten. De groepsgrootte in het hoger onderwijs van 75, de max, vervalt. De mondkapjes die nog werden gedragen in de gangen hoeven ook niet meer gedragen te worden. Nog wel regelmatig een zelftest. En de quarantaineplicht in het basisonderwijs. Als 1 kind in de klas ziek was, dan moet de hele klas naar huis. Ook die vervalt al per 20 september. 5 dagen eerder dan de rest van de maatregelen ingaat. In de ons omringende landen is het positieve effect van het gebruiken van de coronapas, zo legde Hugo de Jonge uit, dat de vaccinatiegraad omhoog gaat. Dat is mooi meegenomen, zegt hij. Het is niet verplicht om je te vaccineren, maar als je iets wil doen, bijvoorbeeld op een terras wil zitten, zul je meer moeite moeten doen als je niet gevaccineerd bent. De beperkingen, zegt hij, vallen in het niet bij de beperkingen die een veel grotere groep heeft. Het is geen plicht, het is wel verstandig om het te doen. En hij legt er 3 redenen voor waarom het verstandig is. Het beschermt tegen ziekenhuisopname, het beschermt tegen verspreiding omdat je minder en korter besmettelijk bent, en het is de weg naar de vrijheid. De vraag is of andere partijen in de Kamer dat ook de komende tijd zo gaan zien. De derde prik, die is er voorlopig alleen nog voor mensen die kwetsbaar zijn, zo werd er verteld. Die worden uitgenodigd door hun medisch specialist. 200.000 tot 400.000 mensen krijgen daarmee te maken. En boostervaccins, een derde prik voor de rest van Nederland, daar wordt op dit moment nog geen rekening mee gehouden. Maar, zei de jongen, we houden dat in de gaten. En als het nodig is, dan zullen wij weer zo'n boostercampagne, zoals hij het noemde, beginnen. Dat zijn de belangrijkste maatregelen en de belangrijkste woorden van de persconferentie het afgelopen 30 minuten. Ja, het was een persconferentie waarbij je aan het eind zeer terecht kan vragen: heeft u meegeschreven? Nou, Lars heeft meegeschreven. Het zijn er een heleboel maatregelen. Lars, dankjewel voor dit overzicht nu. En in de komende tijd hier op NPO Radio 1 gaan we natuurlijk meer overzicht bieden. Ja, er is veel gezegd. Alma Tostman, hier aanwezig, epidemioloog, verbonden aan het Radboud, het UMC. Zullen we maar gewoon even bij de kern van het coronabeleid de afgelopen tijd beginnen? Want dat vervalt, hè, die anderhalve meter. Het moet niet meer, het mag nog. Kan dat nu al? Nou, ik denk dat deze versoepeling is grotendeels ingegeven door de enorm hoge vaccinatiegraad, hè, die we nu hebben in Nederland. Hij is bij volwassenen rond de 85%. Nou, het kan natuurlijk nog een stuk hoger, maar ik denk dat dat op zich het goede nieuws is. En dat is ook de input, denk ik, voor deze versoepeling. Tegelijkertijd zitten we natuurlijk wel met een hoog aantal besmettingen. De helft van het land staat nog in code ernstig. En een kwart van de veiligheidsregio zit nog in code zeer ernstig. Ja. Of risiconiveau zeer ernstig. De ziekenhuizen liggen vol. Dus ja, het is wel... Ik heb niet het gevoel dat er enorm veel ruimte is om heel veel meer besmettingen toe te staan. Nee, u bent werkzaam in het ziekenhuis, want u noemt het eventjes in de bijzin. De ziekenhuizen liggen nog vol, terwijl wij blijkbaar, als we deze persconferentie zo aanhoren, toe zijn aan versoepelingen. Maar voelt dat voor u als actief in de zorg ook als het juiste moment? Ja, ik sta zelf niet aan het bed. Ik werk bij de infectiepreventie, maar ik heb heel veel contact met de crisisorganisatie en met personeel ook bij ons. Kijk, er is natuurlijk meer dan corona in elk vakgebied, maar natuurlijk ook wat er in het ziekenhuis ligt. Ja. En de combinatie van uitval van personeel, vermoeidheid, inhaalzorg en toch ook een behoorlijke handvol coronapatiënten maakt dat het nu echt heel krap is. Dat hoor ik echt van de mensen bij ons ook. Dus dat betekent dat er niet een enorme buffer is om nog meer patiënten op te vangen. Nee. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is om de aantallen in de eerdere golven die we hebben gezien, dat ook niet als een soort van norm in je achterhoofd te houden van we hebben nog wel wat rek. Ja. Qua corona-aantallen. Ja, ja. En dan is het toch zo'n 25 september ontstaan. Ja, u kijkt natuurlijk er wetenschappelijk naar. Epidemiologisch, is het een logisch moment eigenlijk in die zin? Als je kijkt naar besmettingscijfers, bezettingscijfers in de ziekenhuizen, of denkt u gewoon, dit is politiek het moment waarop het moest gebeuren? Ja, ik denk dat het laatste ook echt een rol speelt. Ik snap natuurlijk ook dat er veel noodzaak is aan versoepelingen, dat iedereen op alle fronten klaar is met heel veel maatregelen en echt behoefte heeft aan meer ruimte. En ik denk ook zeker dat het kan. De zorgen die ik wel heb en collega's met mij is dat er natuurlijk in de herfst toch weer wat ongunstiger omstandigheden op ons afkomen. Dus dan wordt het weer wat kouder. Mensen gaan wat meer naar binnen. Mm-hmm. Je zag natuurlijk vorig jaar ook in de herfst echt het aantal besmettingen toch weer heel rap toenemen. Ik zou er niet al te veel op rekenen dat dat nu niet gaat gebeuren. Nee. De Denen vierden een soort bevrijdingsdag. De Britten hebben een Liberation Day gehad. Niks wijst erop dat dat voor ons voorhanden is, hè? En met Liberation Day, je bedoelt als ze daar dus echt verval alles... Verval van alles. Ja. Nou, ik denk dat dat het verschil is tussen ons en Denemarken, dat daar de vaccinatiegraad echt nog een stuk hoger is. Ja. Dus dat maakt wel een groot verschil. Want die, toch honderdduizenden of ja, eigenlijk die 1,8 miljoen mensen die nu nog... nog vatbaar zijn voor het virus. Ja, dat is toch best een grote groep. Ja. Bent u ooit gevraagd op de werkvloer of u gevaccineerd bent eigenlijk? Want het was een opmerkelijke passage in de persconferentie. Ja, ik vond dat ook heel opvallend om te horen. Mij is dat niet gevraagd. Ik bedoel, mijn collega's weten dat en ik wil het ook best op de radio zeggen. Ik ben gevaccineerd uit volle overtuiging om mezelf en ook mijn omgeving daarmee te beschermen. Maar dit is volgens mij een heel heikel punt waar mensen echt over kunnen ontploffen als hier echt heel actief mee wordt verder gegaan. Dat is wat ik wel uit mijn omgeving hoor. Ja, even voor duidelijkheid, minister De Jonge zegt daar werknemers mogen gaan informeren en moeten ook in de zorg gaan informeren of mensen gevaccineerd zijn. En hij sprak zelfs de ambitie uit om naar wetgeving te gaan kijken of registratie dan ook mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Dat kan onder de huidige wetgeving nog niet. Hoe vindt u dat? Ja, dat gaat een beetje mijn vakgebied te buiten om daar helemaal op te reageren. Maar als ik puur kijk als werknemer in de zorg? Nou ja, als ik nu kijk naar de maatregelen die we nu in ons portefeuille hebben om zorgmedewerkers en personeel en ook patiënten te beschermen tegen elkaar, heb je gewoon de mondneusmaskers. We hebben een heel goed testbeleid. We hebben de afstand die wordt gehouden waar het kan. En daar hebben we tot nu toe de hele tijd mee gedaan. En zeker in de ziekenhuizen is de vaccinatiegraad heel hoog. Uh-huh. Echt meer dan 95%. Dus de vraag is in elk geval wat de ziekenhuizen betreft of dit wel een kwestie is. De zorg is natuurlijk meer dan de ziekenhuizen. Dus dat zal ongetwijfeld ook over de thuiszorg of de langdurige zorg gaan. Ja. Maar daar spelen kwesties die zijn groter dan waar ik als epidemioloog over ga. Maar goed, u keek er ook van op, hè? Want dat viel op. Tijdens een persconferentie zometeen horen we reacties vanuit verschillende sectoren die natuurlijk allemaal te maken hebben met die lijst aan versoepelingen en toch ook het behoud van een aantal maatregelen. Maar ja, er zijn ook andere zaken. We maken even een klein uitstapje naar de sport. Namelijk de Nederlandse volleybalmannen die spelen op het EK de kwartfinale tegen Servië. Maarten Tip, hoe staat Oranje ervoor? Ja, het is rustig. Het is afgelopen. Nederland heeft verloren met 3-0 uiteindelijk. Toch waren er wel kansen hoor. In set nummer 3. Nederland kwam zelfs even op setpoint bij 24-23. Maar moest het uiteindelijk toch weer uit handen geven. En zo wint Servië die wedstrijd met 3-0. Dat klinkt als een hele dikke nederlaag. Maar toch zat Nederland met name in de eerste en in de derde set wel dichtbij. Maar was het gewoon net niet genoeg. De regerend Europees kampioen Servië is te sterk met 3-0. En Nederland is uitgeschakeld op dit EK. Oké, nou, dat is jammer. Maarten, dankjewel voor de update. Goed, wat we hoorden zojuist ook, dat binnen evenementen zoals popconcerten weer mogen, maar wel onder zeer strikte voorwaarden. Zo is er een capaciteitsbeperking van 75%. En als het goed is, heb ik daarover contact met Jolande Jansen, directeur van Ahoy in Rotterdam. Mevrouw Jansen, goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent in het buitenland, maar de persconferentie wel goed gevolgd, hè, begrijp ik? Ja, leven livestream. Ja, ja, precies. Ja. Eerste reactie maar eventjes, want er mag weer wat, maar onder strikte voorwaarden. Kunt u zo werken? Ja, misschien even een stapje terug. Inderdaad, in het dagelijks leven directeur Ahoy, maar ik spreek hier namens de Alliantie van de Evenementenbouwers, Event Platform, de zakelijke en publieke evenementenbranche. Ja. Iemand, een collega, maakte de vergelijking alsof je een auto met 3 wielen krijgt en er gezegd wordt, nou, fantastisch, kijk eens, een auto met 3 wielen. Dat is heel veel meer dan 0. Jullie zullen vast wel blij zijn. Nou, eigenlijk krijgen wij dat gevoel. Als het gaat om 75%. Nee, we kunnen daar niet op draaien, want het is niet kostendekkend. Maar veel belangrijker nog is dat er ook onlangs herhaaldelijk vragen vanaf dat het moment het nieuws uitlekte zondagmiddag hebben gevraagd, wat is dan de onderbouwing? Geef ons dan inzicht. En daar komt geen inhoudelijke onderbouwing, argument waarom het 75 is en niet 100 of 20 of 80 of nou ja, welk willekeurig getal dan ook maar. En u weet, althans, u dus heeft dat verbaast ons als Alliantie laten onderzoeken eerder, dat je met 100% wel veilig een evenement zou kunnen laten plaatsvinden? Zeker, ja. Nou, en wat ook heel belangrijk is, het kabinet heeft zelf gezegd 13 augustus dat op 20 september alles open zou mogen, tenzij de ziekenhuiscijfers de bocht uit zouden vliegen. Mm. Dat is gelukkig niet gebeurd na het terugkeer van vakanties van mensen. Mm. En het start van de scholen. Dus er is ook geen enkel argument wat het kabinet zelf toen heeft aangegeven als voorbehoud waarom we niet weer naar 100% zouden kunnen. En we hebben dat inderdaad aangetoond. En we zien dat ook in de praktijk nu de afgelopen periode in voetbalstadions. Nou, noem maar op, alle bekende voorbeelden. Ja, dus het is heel frustrerend dat er zonder argument en inhoud, behalve het OMT, heeft geadviseerd dat het nog beter is om voorzichtig te zijn. Ja. En waar dat dan op gebaseerd is, ja, we hebben ook echt geen idee. Nee, het verbaast ons zeer. En u wappert met de resultaten van die Fieldlab-onderzoek eerder al dit jaar. Daar haalt u de kennis vandaan. U zat, als ik het goed begrepen heb, gisteren nog aan tafel met de demissionair minister De Jonge. Hoe was dat gesprek? Ja, klopt. En heeft u het gevoel dat daar iets van is blijven hangen bij hem? Het besluit is uiteindelijk, zoals we net in de persconferentie hebben gezien, geworden zoals gisteren ook met ons besproken is. Dus in dat opzicht is er niets blijven hangen. Dat gesprek was niet prettig en dat was best heel pittig. Ja, u kunt zich daar wat bij voorstellen. Nou, inmiddels is ook in de media gekomen natuurlijk dat we nog wel een aanvullende vraag kregen of wij zouden willen meewerken om geen dance te organiseren. Ja. Dus nee, dat gesprek was helaas niet zoals wij dat eigenlijk in het afgelopen jaar wel met het kabinet op een hele goede wijze hebben gevoerd. In bijvoorbeeld het hele programma Fieldlab met alle test-events. Ja, en dat is wel heel zonde. Ja, u heeft al eerder aangegeven dat u erover nadenkt om dan maar juridische stappen te nemen mocht die capaciteitsbeperking van 75% blijven bestaan. Wat gaat u doen? Ja, daar gaan wij nu heel serieus naar kijken. Dat zal duidelijk zijn. We hebben ook steeds gezegd, ja, we willen gewoon aan tafel dingen met elkaar oplossen. Dus dat hebben we afgelopen weken opnieuw heel serieus gedaan. Zowel met ministers als ook ambtelijk. We hebben opnieuw alle huiswerk aangeleverd wat we maar konden aanleveren. En dachten daar ook goede gesprekken te hebben. Ja. En ook geen enkel argument gehoord waarom we niet naar 100%. Dus ja, daarom was toen dat zondag uitlekte dat eerste nieuws des te grotere teleurstelling. Maar is de stap naar de rechter onvermijdelijk geworden? Gaan kijken. We hebben ook gezegd, laten we eerst vanavond even afwachten of dit het definitieve besluit is. Dat is nu zo. Ja, we gaan dat in ieder geval heel serieus onderzoeken. Dat mag duidelijk zijn. Okay. Jolanda Jansen, directeur van Ahoy in Rotterdam en dus ook onderdeel van de Alliantie van Evenementenbouwers. Dank. Dan gaan wij naar de horeca, want een deel van de ondernemers in deze branche die baalt behoorlijk van het corona toegangsbewijs, met name vanaf 25 september verplicht in cafés, restaurants en bars om binnen te komen. En ook, belangrijk punt, nachtclubs, die zijn niet blij, want die mogen maar tot middernacht de deuren openhouden. Robert Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is de sfeer? Nou, de sfeer is niet zo best. We zijn natuurlijk ernstig teleurgesteld in het feit dat het kabinet wederom de spelregels verandert. En zoals mijn voorganger al aangaf, het kabinet heeft eerder aangegeven, 20 september bij goede ontwikkeling in de ziekenhuizen kunnen we gewoon open en een goede vaccinatie gaat. Ja. Maar nu gaan ze over de rug van horecaondernemers toch proberen nog een paar procent uit die vaccinatiegraad te persen. En daar zijn wij niet gelukkig mee. Nee, maar u hoort het ook, de besmettingscijfers en de bezetting in de ziekenhuizen zijn niet om te juichen. Dus helemaal alles versoepelen en opheffen qua maatregelen kan ook weer niet. Nou, ik denk dat de cijfers, als je ze kijkt, zijn heel stabiel. 3 weken geleden zijn scholen opengegaan. De 1,5 meter die dit kabinet denkt de 25e los te laten, die heeft de echte wereld, denk ik, 4, 5 maanden geleden al losgelaten. Mm. Inmiddels hebben we een vaccinatiegraad van tegen de 85%. Dus het kabinet had gewoon moeten doen wat ze afgesproken hadden. En dat is in deze tijd verder versoepelen in plaats van verzwaren. Ja. U had al een kort geding aangespannen voordat de persconferentie plaatsvond. Op basis van al de uitgelekte plannen. U heeft nu naar definitieve tekst geluisterd. Is daar nog iets nieuws langsgekomen waarvan u dacht, hey, er is toch nog iets overgekomen van onze boodschap? Nou ja, wat het kabinet heeft gedaan, maar dat is meer omdat ze, denk ik, beducht zijn voor de uitkomsten van het kort geding van vanmorgen, is dat ze nu aan hebben gegeven dat clubs en discotheken ook tot 12 uur open mogen en daarmee gelijkgesteld worden aan de rest van de horeca. Mm-hmm. Ik hoorde overigens Rutte net nog zeggen dat hij het bij discotheken, dat zijn nou eenmaal benauwde, bedompte ruimtes. Ja, dan heeft hij het waarschijnlijk over de leegstaande fabriekshallen waar nu de illegale feesten gegeven worden. Want als er iets op orde is, en dat bleek ook uit de field labs, dan is het ventilatie in discotheken en clubs. Ja. Dus ze zitten gewoon ver van de werkelijkheid af en van de realiteit. Maar toch jammer, even die toezegging, hè, dat het overdag mag. Ik bedoel, het geeft ruimte voor de clubs. Die konden nu helemaal niks, kunnen nu overdag gaan een feest gaan organiseren. Is dat nog wat? Of is het? Er zullen best een kleine groep ondernemers zal best creatief zijn. En er zullen hier en daar wat feestjes gegeven worden. Maar het heet nou helemaal niet voor niks nachtleven. Nee. Dat speelt zich over het algemeen niet vroeg af. En degene die dat wel in de gaten hebben zijn alle burgemeesters van Nederland. Want die hebben ook gepleit om die nacht gewoon open te doen. Ja. Even een ander punt nog, want die nachtclubs, dat was natuurlijk een belangrijk punt voor u. Maar ook die coronapas, het coronatoegangsbewijs, die komt er. En de handhaving is interessant. Wie gaat er nou voor zorgen dat er gecontroleerd wordt? En wat gebeurt er als er niet goed gecontroleerd wordt? Er kwam voorbij dat ook dreiging sluit als uw leden zich niet aan die controle houden. Uw reactie? Nou ja, dat zal de tijd leren. Ik denk dat de BOA-bond en de politiebond duidelijk zijn geweest de afgelopen week over hoe reëel zij het vinden om dit te handhaven. Ik denk dat 2/3 van onze achterban aan heeft gegeven dit niet te zien zitten om dit te doen. Dus ja, ik moet het maar zien. Ik denk dat veel van onze achterban dit niet of nauwelijks gaan doen. Heeft u enig idee dat er al een plan klaar ligt dat die handhaving geregeld is eigenlijk? Want u heeft contact met de veiligheidsregio's. Heeft u daar iets van gehoord? Ja, ik denk dat de veiligheidsregio's ook daarin duidelijk geweest zijn dat ze gezegd hebben, Hoe ze dat zien, dat ze daar nauwelijks capaciteit voor hebben. Ja. En dat de verantwoordelijkheid ligt bij de gast. In combinatie met de ondernemer. En ik denk dat de ondernemer dat ook zo ziet. Dat die gast zelf moet kijken of hij zich goed genoeg voelt om uit te gaan of niet. Dus ik verwacht niet dat daar een ontzettende hoos aan handhaving gaat ontstaan vanuit de gemeentes. Oké, er komt extra geld, dat hoorden we wel tijdens de persconferentie. Dat moet allemaal nog gladgestreken worden voor 25 september. Robert Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. En vrijdag is dan die uitspraak van het kort geding dat dient. We praten daar eventjes over verder, want die vaccinatiepas, dat coronatoegangsbewijs, Alma, neemt dat alle risico's weg in de horeca, als je het als epidemioloog bekijkt? Nee, dat neemt niet alle risico's weg. Ik denk dat het belangrijkste punt, en dat heb ik ook niet zo duidelijk teruggehoord in de persconferentie. Kijk, als je gevaccineerd bent, heb je minder kans om geïnfecteerd en ook milde klachten te krijgen, minder kans dat je ook het vervolgens doorgeeft, maar die kans is niet nul. Nou denk ik dat geen enkele maatregel hoeft 100% dekkend te zijn. Dat kan ook niet. Maar wat wel heel belangrijk is, is eigenlijk die basis, die ik ze dus niet heb horen noemen, dat je dus bij klachten je moet laten testen. Mm-hmm. Dus ik denk dat eigenlijk de veiligheid van deze maatregel valt of staat bij hoe goed gevaccineerde mensen zich houden aan het advies om je dus te laten testen bij klachten, ook als het milde klachten zijn. Ja. Omdat je dus niet wil dat iemand met keelpijn of die aan het hoesten is of aan het sniffen is en dus misschien corona heeft en wel toch wel wat besmettelijk is, dan dus in zo'n volle kroeg gaat staan. Ja, vreest u voor een soort schijnveiligheidsgevoel? Van ja, ik heb dat toch dat ding bij me. Ik heb die pas en daarmee kan ik alles doen en bewegen. En daarmee laat je alles liggen. Of valt eigenlijk alles van je af. Elke nou, verantwoordelijkheidsgevoel ook. Als je de gegevens van de RIVM gedragsunit bekijkt, dan is wel te zien dat de afgelopen metingen eigenlijk de testbereidheid is afgenomen. Niet enorm, die gaat wel wat naar beneden. En de reden die mensen daar dan voor aangraven was van ja, de klachten waren mild. Ik ben gevaccineerd, dus het is niet meer nodig. En vanuit persoonlijk perspectief snap ik dat ook, want je bent zelf ook beschermd tegen ernstige ziekten. Maar dat is dan dus weer die, ja, het grotere, wijdere blik die je daar dan op moet hebben. Dat ik denk, ja, dat hadden ze van mij in de persconferentie echt duidelijker mogen benadrukken. Het staat nog wel op hun mooie bordjes met die vier iconen. Zeker, ja. Maar ik heb ze het dat was afstand houden, testen en ventileren, ja, lucht, hè, dat ja. Icoontjes, de bekende icoontjes. Maar had dat de boodschap moeten zijn, pas en testen? Ja. Ja, nou ja, ik weet niet of ik zou vinden dat ik vind niet dat gevaccineerden getest moeten worden voordat ze een café ingaan. Maar ik vind wel dat je het mensen echt op het hart moet drukken als jij weer uit wil gaan. En nou ja, we gaan allemaal meer mensen zien. Denk er dan wel aan dat je dus wel laat testen op het moment dat je klachten hebt. Ja. Nou ging het net ook al over die maximale bezetting bij evenementen of in bijvoorbeeld een concertzaal. Die 75% waar het over gaat in plaats van 100%. Als je dat bij het verspreiden van het virus bekijkt in de manier waarop mensen bewegen bij een evenement, hoeveel maakt dat eigenlijk uit? Ja, dat vind ik echt lastig te zeggen. Want net als die mevrouw net die sprak, weet ik ook niet waarop dat precies gebaseerd is. Daar zou ik ook het OMT-advies over willen lezen en ook de overwegingen willen zien. Het is natuurlijk zo, hoe meer mensen bij elkaar, hoe meer risico. Mm-hmm. Maar het punt wat ik dus net aanstipte over de bereidheid tot testen als je klachten hebt onder gevaccineerde mensen, ik denk dat dat uiteindelijk echt, nou ja, ik kan er geen maat en getal aan hangen, maar misschien is dat nog wel belangrijker dan die uiteindelijke bezetting. Mm. Maar we kennen allemaal het gedrag van mensen bij een evenement. Zeker niet meer als het geplaceerd is en je hoeft geen 1,5 meter meer te houden. Maakt het dan heel veel uit of je als 75% bezetting in zo'n evenement bent of 100? Ja, ik denk dat er van afhangt hoe een ruimte is ingericht. Maar bij mij komt gelijk het feestje of het beeld van het feestje wat altijd in de keuken is, hoe groot je woonkamer ook is. Ja, ja. Ja, ik denk dat mensen toch ook wel mensen kruipen op elkaar. Ja, ja. In alle omstandigheden natuurlijk. Ja. Ja. Oké, okay, twijfels daarbij, op zijn zachtst gezegd. Maar goed, we krijgen nog een OMT-rapport dat nog in detail gepubliceerd zal worden. Toch even kijken naar de herfst. Altijd een periode voor een doemscenario geweest in de afgelopen jaren dat we in deze coronacrisis zitten. Moeten we ons nog schrap zetten voor een mogelijke golf eigenlijk? Ja, we moeten ons daar denk ik altijd schrap voor zetten. Ik denk dat hope for the best, prepare for the worst, dat is echt een soort ja, uitspraak die ook gewoon in deze pandemie van toepassing is. Natuurlijk hoop je dat het goed gaat en dat het meevalt, maar je moet je wel zeker voorbereiden op minder positieve scenario's. En met name omdat je dan dus ook aan verwachtingsmanagement doet. Mm-hmm. Dus waar ik zelf eigenlijk heel erg op had gehoopt, is om nu dus al iets meer over die strategie te horen. En voor de zomer was gezegd dat we met nieuwe signaalwaarden zullen gaan werken. Dus wanneer vinden we het ernstig genoeg om weer in te grijpen? Mm-hmm. En wat zijn die mogelijkheden dan waar we aan denken? Het is nu half september. We hoorden wel dat er aan wordt gewerkt. Maar ik denk dat het echt heel belangrijk is om daar dus heel eerlijk over te zijn. Van dit is wat we nu gaan doen. Maar als dit gebeurt, dan is dat het eerste waar we weer aan denken. Je wil gewoon weten. Je moet wel weten waar je aan toe bent. Ja, er wordt wel één datum genoemd. Dat is 1 november. Dan wordt er weer opnieuw geëvalueerd. En gekeken of het huidige pakket nog zo kan blijven bestaan. Dat is ver weg. 1 november, dacht ik. Ja, mijn eerste gedachte was, ik hoop dat we wel iets eerder wat van ze gaan horen. Ja. Niet omdat het dan slecht gaat, maar omdat ik de tijd vind ik vrij lang. Als het goed gaat, gaat het goed. En we hebben ook wel eerder gezien dat er soms ook toch ineens eerder een persconferentie komt. Dus We zitten hier binnenkort wel weer een keertje, denk ik. Alma, dank voor nu. We gaan nog eventjes naar Lars Geerts in Den Haag. Die de persconferentie ook verder gevolgd heeft. Want er worden nog veel vragen gesteld. Wat is allemaal nog voorbij gekomen? Nou, er worden inderdaad veel vragen gesteld over de horeca. Waarom die dan om 12 uur dicht moet. Als u dan toch alles opengooit, waarom dan niet eerder? Nou, daarop zegt het kabinet, het is niet zonder risico om die horeca open te doen. En om dat risico enigszins te beperken, is het advies van het OMT om in ieder geval die maximale sluitingstijden aan te houden. We horen ook geluiden, moet ik zeggen, van een demonstratie. Die komen af en toe door via de microfoons van premier Rutte en minister van Volksgezondheid De Jonge. Dat betekent namelijk dat enkele tientallen mensen buiten het gebouw staan en die houden daar een lawaai-protest. We hebben dat eerder gezien bij een toespraak die Rutte gaf. Een van de toespraken die hij gaf toen de lockdown werd ingesteld. De tweede lockdown werd ingesteld. Toen waren er ook demonstranten buiten het gebouw. Nou, die hebben zich opnieuw verzameld om kenbaar te maken dat ze het niet eens zijn met een van de belangrijkste punten die we hoorden tijdens de persconferentie, namelijk de coronatoegangspas. Het verdere gebruik van die coronatoegangspas in de horeca. Omdat zij vinden dat dat niet meer nodig is. Voorlopig horen we nog weinig over ongeregeldheden, maar wel in ieder geval is het gedeelte rond het gebouw, gedeelte van de straten rond het gebouw afgezet door de politie. En wij volgen die ontwikkeling. Ja, Lars, toch nog eventjes. Er is veel voorbij gekomen. Wat zijn wat jou betreft de hoofdpunten of de nieuwe zaken die we vooral niet moeten vergeten? Nou ja, we hoorden natuurlijk al over die 1,5 meter die afgeschaft werd. Maar een van de nieuwe dingen die ik hoorde was dus dat het mogelijk wordt in de zorg om vast te leggen of iemand gevaccineerd is of niet. Dat mag je dus als werkgever in de zorg gaan doen. Dat wil het kabinet in ieder geval mogelijk maken. Nou, niet dat ze mensen dan kunnen dwingen om zich te laten vaccineren, maar dan op het moment dat je geen antwoord krijgt daarop, want mensen zijn niet verplicht om te antwoorden, dan kun je dan afspraken maken over welke werkzaamheden mensen wel of nog niet mogen verrichten, of zich moeten laten testen iedere dag, of beschermingsmiddelen moeten gebruiken. Dat wordt nog wel een discussie hier in Den Haag, of de coronapas zo gebruikt mag worden door werkgevers. En daarnaast ook het nieuwe is dat de gemeenten dus extra geld krijgen voor de handhaving van het gebruik van die coronatoegangspas. Dat hadden we nog niet gehoord vooraf. Lars Geerts vanuit Den Haag, dankjewel. Dat is het dan ook weer voor nu. Tot zover deze extra uitzending van het NOS over de coronapersconferentie. Ik dank Alma Tosman, epidemioloog. En u een prettige avond. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €896 met gratis bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. De succesvolle tentoonstelling Godinnen van der Art Nouveau is verlengd tot en met 24 oktober. Ontdek hoe kunstenaars zoals Jan Toorop, René Lalique en Alfons Mouga hun fascinatie voor de vrouw verbeelden. Nu nog te zien in het Allard Pearson in Amsterdam. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Ik ben Sander van Linden Developers, de specialist voor afgestudeerde IT'ers. Meer weten over onze aanpak? Bel me. Linden IT. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. 8:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte heeft op de persconferentie, zoals verwacht, heel veel coronaversoepelingen per 25 september bekendgemaakt. Hij noemde het afschaffen van de 1,5-meter-regel een spannende stap. En verder zei Rutte dat de invoering van de coronatoegangspas voor onder meer de horeca en de evenementenbranche wat hem betreft een tijdelijke maatregel is. Ik wil niet dat dat woord een eigen Wikipedia-pagina krijgt, zei de demissionair premier. Wie geen coronabewijs heeft, kan ook een negatieve test laten zien en die is gratis. Gemeenten krijgen extra geld om het gebruik van de coronatoegangspas te controleren. En verder mogen bij hoorcolleges op de universiteiten en hogescholen weer meer dan 75 mensen aanwezig zijn en hoeven studenten geen mondkapjes meer te dragen. Voor thuiswerken wordt het advies: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. De mondkapjesplicht vervalt op stations en perrons, maar blijft nog wel geldig in het openbaar vervoer en op de vliegvelden. Mensen met een zeer ernstige immuunstoornis komen in aanmerking voor een derde coronaprik. Dat heeft minister De Jonge gezegd op de persconferentie. In een klein deel van Ede geldt vanaf 8:00 vanavond een noodbevel na de autobranden van afgelopen nacht. De gemeente hoopt dat daarmee de rust terugkeert in de wijk Veldhuizen en dat er niet weer auto's in brand worden gestoken. In het noodbevel staat dat iedereen die de openbare orde verstoort of wil verstoren het gebied onmiddellijk moet verlaten. Vannacht werd brand gesticht in zo'n 20 auto's. De Nederlandse volleyballers zijn uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. De spelers van bondscoach Roberto Piazza verloren in Gdansk in de kwartfinales met 3-0 van titelverdediger Servië. Oranje had zich via een zege op Portugal voor het eerst sinds 2009 geplaatst voor de kwartfinales van een EK. En voorafgaande aan de wedstrijd was er onrust in het team. De volleybalbond stuurde Fabian Plak naar huis omdat hij de teamregels had overtreden. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en trekken regen- en onweersbuien het land in. Lokaal met veel neerslag. Morgen in het noorden nog een bui. In de rest van het land is het zonnig. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Jij mag alles zijn. Een meisje van 9... Een dramaturge, een bestsellerschrijver. Met verhalen over verdriet dat maar niet over lijkt te gaan en de zoektocht naar alle soorten beter. Omdat elk kind alles mag zijn. Hier is Griet op de Beek. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouw. Ja, Griet, jij mag alles zijn. Een dramaturge, een bestsellerschrijfster en nu ook een hondenbezitter. Ja, het is een onwaarschijnlijke wending in mijn leven, maar wel een hele leuke. Ja, mochten de luisteraars denken, wat smakt ze, die Griet? Het is Uma die aan het smakken is. Griet, het is 8 jaar geleden dat je hier voor het eerst gast was in Kunststof. Naar aanleiding van je debuut, Vele Hemels Boven de Zevende. En je schreef toen op de tegel, weet je dat trouwens nog, wat je erop schreef? Uw leven is van u. Ja. Zoiets. Ja. Ja, uw leven is van u, dat moogt ge nooit vergeten. Mm. En eigenlijk realiseerde ik me, is dat een variant op je nieuwe boek, Je mag alles zijn? Ja, voor mij is dat toch nog een andere nuance of zo. Het zou vervelend zijn als ik op 8 jaar niet geëvolueerd was, natuurlijk ook. Ja, dat zou spijtig zijn. Maar ik vind, uw leven is van nu is zo beseffen dat je zelf beslissingen mag nemen. Dat je je niet hoeft te laten bepalen door patronen die je van vroeger hebt meegenomen, maar die je eigenlijk helemaal niet dienen of zelfs in de weg kunnen zitten. Terwijl Jij mag alles zijn gaat bij mij veel meer over de toestemming om alles te mogen laten zijn wat is. Ook lelijke en morsige en onaangename emoties mogen wel degelijk bestaan. Je mag ook eens vervelend doen of kwaad zijn of dat soort dingen. Je mag kind zijn dus eigenlijk. In dit geval kind zijn, ja. Ja. Want dat zou je eerder adviseren aan een kind dan aan een volwassene. Jij mag alles zijn. Nee, ik zou dat ook enorm adviseren aan de volwassenen, in de zin dat ik het nu ook duid. Hè. Het is natuurlijk niet de bedoeling, jij mag alles zijn, een moordenaar of zo. Ja, dat is evident. Ik bedoel, binnen de normen waarin we respectvol met elkaar omgaan, vind ik wel dat alles moet mogen. En ik merk toch dat heel veel volwassen mensen daar ook nog heel erg mee vechten. Om bijvoorbeeld bij hun kwetsbare stuk te geraken of om werkelijk te connecteren met andere mensen vanuit iets heel authentieks. Dat blijkt ontzettend moeilijk, zeker voor kinderen die bepaalde dingen niet hebben meegekregen. Als je nu zou moeten kiezen op dit moment, dus tussen uw leven is van u, dat mogen nooit vergeten, en jij mag alles zijn, is er iets wat nu de boventoon voert in jouw leven? Ja, ik hoop dat ik ondertussen nu stilaan wel weet dat mijn leven van mij mag zijn. Binnen de dingen die je dan kan controleren natuurlijk. Want er is allerlei ellende die naar je kop wordt gegooid waar je helemaal niet om gevraagd hebt en waar je ook maar naar kan zitten kijken. Maar los daarvan heb ik wel... Naarmate je een prominentere figuur wordt, zeker. Goh ja, bij mij ging dat eigenlijk heel erg over... Ik ben in de familie, in het gezin, eigenlijk altijd degene geweest die heel erg probeerde om alles en iedereen met elkaar te verzoenen en de vrede zoveel mogelijk te bewaren of terug te installeren. En dat is natuurlijk een heel drukkende positie om in te verkeren. En durven zeggen van, ik ben er ook nog en dit leven is van mij en ik mag daarover spreken in het openbaar, omdat dat gerelateerd is aan de boeken die ik schrijf en wat ik daarmee probeer te doen, dat heb ik echt moeten leren. Maar ik denk wel dat ik nu zover ben dat ik dat tamelijk... complex los doe, zei ze met enige hoofd geschud. Precies, en dan dat hoofd erbij. Ja. Goed, er ligt een verse nieuwe tegel voor je. En zoals een ieder heeft gemerkt, zijn we een half uur later begonnen vanwege de persconferentie. We hebben dus een half uur op Radio 1 live. Maar op onze podcast gaan we gewoon door. Dus vanaf een uur of 10 vanavond staat het hele gesprek met Griet op de Beek online. Nou, zoals gezegd, Griet, het is 8 jaar geleden dat ik je sprak naar aanleiding van je debuut. En toen had in Nederland eigenlijk nog niemand van je gehoord. Hè? Je was een onbekende. Nou, en kijk nu, roem, je voert de bestsellerlijsten aan, prachtrecensies, ook mindere kritieken heb je leren te verduren. Het boekenweekgeschenk heb je mogen schrijven en het is je allemaal overkomen en ten deel gevallen. Kun je stellen dat er nu een gelukkiger vrouw tegenover me zit dan 8 jaar geleden? Goh, ja, hoe zal ik deze glimlach nu beschrijven? Ja, het is een... Ik denk zeker dat ik, als ik het vergelijk met 8 jaar geleden, op een betere plek in mijn leven sta. Omdat ik daar ook heel hard voor heb gewerkt om een aantal dingen echt wel doorheen te gaan. En van dan ergens uit te komen waar het alvast iets steviger voelt. De grond onder die voeten en dat soort dingen. Maar ik moet nu wel zeggen dat dat anderhalve jaar corona... Het is echt geen blaffer en u doet het natuurlijk wel. Dat anderhalve jaar corona, dat heeft er bij mij toch echt wel ingehakt. En een aantal vragen heel erg pertinent gemaakt. Wat gebeurde er in die anderhalf jaar corona? Ik besefte opeens dat de verwezenlijkte kinderdroom van schrijver te mogen zijn, dat toch ook wel behoorlijk heftig is eigenlijk als beroep om te hebben. In eerste instantie omdat het zo alleenig is. Je doet het in je eentje, je maakt elke beslissing, en dat zijn er een stuk of 137 per bladzijde, maak je in je eentje. Zelfs als je een hele goede eerste lezer hebt, krijg je dat proces toch nooit helemaal overgebracht. Je moet ook altijd zelf de moed bij elkaar schrapen om er maar weer eens voor te gaan zitten. Er zit verder niemand op te wachten of achter je gat om te zeggen, nou, maak er eens werk van. En dat vraagt toch best wel wat van een mens. Bovendien, wat je dan produceert, is van een dergelijke kwetsbaarheid. En daar mag iedereen dan zomaar alles van vinden. En voor jezelf is het natuurlijk sowieso nooit goed genoeg. En dat drong nu meer tot je door. Ja, dat drong meer tot mij door. Dat veel mensen zeiden van, nou ja, voor jou is die corona toch helemaal, maakt toch geen verschil, want je mist geen collega's of dat soort dingen. Je zat al altijd in je eentje te schrijven. Precies. Ik had een enorme behoefte. Er is een reden waarom ik in het hartje van de stad woon. Ik vond het net zo fijn na een aantal uren te hebben geschreven om echt voluit te kunnen gaan en mensen te zien en op café, restaurant, theaters. Daar leefde ik dan weer op en dan kon ik het weer aan voor een dagje. Maar als en dan natuurlijk helemaal je optredens, je bezoek aan boekenwinkels waar Precies. je het publiek ontmoette. Dat viel allemaal weg. Ja, dat viel allemaal opeens weg. Dus dan is het echt het naakte ding wat er nog overschiet, zitten schrijven. En opeens had ik echt zoiets van, moet ik er nu nog één schrijven of nog 12 schrijven? En maakt dat eigenlijk hoegenaamd een verschil? Want wat ik wel bijvoorbeeld heel vaak merk als mensen naar me toe komen om dan heel lief te zeggen dat ze dus mijn boeken graag lezen, dat dan uiteindelijk toch, als het erop aankomt, een favoriete boek is dan bijna altijd het debuut of Kom hier dat ik u kus. Oh ja? Ja. En ik vind nu zelf eigenlijk niet dat dat per se mijn beste boek zijn. Jij vindt dat zelf niet je beste boek? Nee, ik denk toch dat ik met elk boek wel weer iets geleerd heb en dat zich dat vertaalt in het nieuwe werk. Maar ja, mensen vinden natuurlijk wat ze vinden en daar hebben ze helemaal keihard recht op. Maar dat creëert wel een beetje het gevoel van, goh, doet het er dan nog toe dat ik er nu nog één schrijf of nog een hele race hem, snap je? Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dus opeens werd dat allemaal zo pertinent en dat vond ik wel vervelend. Je wacht heel lang om te durven die kinderdroom waar te maken en dan lukt dat op een manier die mij totaal heeft verrast in alle mogelijke en denkbare richtingen. Ja. Maar dan opeens sta je wel voor die realiteit van, ah ja, dat is het. En dan wat nu gebeurde er met je mentaal? Ja, dat heeft me weer heel erg doen wankelen en heeft me heel erg onzeker gemaakt. Ja, en dat was ik sowieso al wel. Ik heb het dat nog is evident altijd goed op de beek. Ja, ja, en dat, ja, ik durf al meer ruimte innemen, maar dan zelf geloven in het feit dat ik het dan allemaal waard ben, ja, dat was toch nog altijd een beetje een dingetje, moet ik zeggen. En dat kwam en dat nu is helemaal enorm bovendien verhevigd. Ja, enorm verhevigd. En ik betrap mezelf ook van dat oud gedrag. Zo, je loopt dan over straat met je jonge hond en dan heb je dus een type mannen die je dan komen uitleggen hoe je die hond moet opvoeden. Oh, alsof dat je zelf zijn de ergste. Nooit een boek hebt gelezen of zo. Die hebben ook altijd van die hele militaristische aanpakken. Oh. En die beginnen dan je uit te leggen dat je tegen je hond moet schreeuwen. En dan sta je daar dus tegen je hond te schreeuwen wat je nog nooit hebt gedaan. Omdat een wildvreemde man zegt dat dat beter is. Waarna je denkt, Jezus, op de beek, zijn we terug in deze fase beland. Staan we dit nu echt te doen? Dat je vond hebt ik dan zo chockerend. Enorm teleurgesteld, hoor ik. Ja, ja dat je ik had denk verwacht van, dat aan je sterker was, minder afhankelijk van de entourage, alles om je heen. Nee, op dat café weer niet. Nee, ik vind afhankelijk zijn van andere mensen prima. Ongelooflijk belangrijk zelfs. Mm. Dat durven toegeven, die kwetsbaarheid durven tonen, is net volgens mij wat de essentie van werkelijke connectie uitmaakt. Als het er allemaal niet echt toe doet, is het dan nog belangrijk? Het ging dus echt om het feit van, waarom zou ik nog schrijven? Over het schrijverschap. Ja. Is dat nu wat ik wil zijn? En kan ik die alleenigheid, kan ik dat aan nog god weet hoeveel jaar? Want ik dacht vroeger altijd, nou, schrijven, dat is wel zo'n beroep waar je echt waardig oud in kan worden. Hè? Veel schrijvers worden ook heel is oud. Is ook zo, toch? Ja. En dus ja, opeens stond dat allemaal keihard terug op de helling in mijn hoofd dan. En dat hielp in geen enkele richting, moet ik zeggen. Je kon ook niet meer schrijven. Ja, nee, het is dus niet zo dat ik niet meer kon schrijven. Ik kon die trilogie, dat laatste deel, wat dus eigenlijk nu de volgende missie was, dat kreeg ik even niet geregeld. Omdat deel 1 en deel 2 zijn verschenen. Hoofdthema is misbruik, hè? Ja, het is eigenlijk een beetje de verbindende factor. Het hoofdthema is eigenlijk zelfs, ik moet zeggen, ik ben er een beetje omheen gewalst. Maar die boeken gaan naar mijn gevoel over veel meer dan alleen maar misbruik. Mm-hmm. Maar in dit boek moest het er nu dan wel eens een beetje van gaan komen. En dat was behoorlijk heftig, want ik heb een stuk geschreven. Hè, dus ik was daarmee bezig. En dan keek ik opeens die lockdown. We allemaal. Ja. En toen had ik iets van, Jezus, buiten is het allemaal zo donker en desolaat en angstig in het begin toch ook. Mm-hmm. En dan ga ik achter die computer zitten en er is het nog meer ellende. Dat trek ik niet. Dus ik heb daar even voor mijn eigen welzijn gekozen en gedacht, ik ga iets helemaal anders proberen te doen. Iets wat misschien tot op zekere hoogte een beetje helend kan werken of zo. Et voilà. Want er is gewoon een heel nieuw boek en ja, een nieuwe Griet op de Beek. Geschreven voor mensen van 8 tot 100. En op de flap staat te lezen een verhaal voor jonge lezers en voor mensen die wel eens in het hoofd van een 9-jarige willen wonen. Ja. Dat is eigenlijk het fantastische om te merken. Ik heb het dus geschreven met dat doel voor ogen. Van ik wil die twee publieken bedienen. Omdat iemand die met een metaperspectief leest wat een kind van 9 denkt, dat is een totaal andere ervaring dan een 9-jarige die iets van zijn eigen leeftijdsgenoten te horen krijgt. En ik merk dat dat dus werkt. Ik krijg zoveel reacties van mensen, dat is zo hartverwarmend, die echt zeggen van, ja, ik heb het niet droog gehouden, het heeft me echt geraakt. Ik heb het al 4 keer gelezen, zat er net nog iemand op mijn sociale media gepost. En elke keer doet het dan blijkbaar iets. En ik geloof dat er op die jonge leeftijd bij zoveel mensen dingen misgaan. Soms kleine dingen, maar die hele grote gevolgen kunnen hebben. Soms hele grote, vreselijke dingen. Wat deed jouw besluit om juist, waarom wilde je het zelf eigenlijk in het hoofd hoofd dan een 9-jarige? Ja, ik denk in mijn geval dat dat heel veel te maken heeft met de luxe om een kind een stem te kunnen geven, terwijl ik er zelf nooit één heb gehad. Hm. En dat voelde heel juist, dat voelde heel belangrijk. En ik vond die toon ook meteen. En dat wil altijd iets zeggen. Als ik bij een boek meteen de toon vast heb, dan is dat een goed teken dat ik het moet verder zetten in ieder geval. Wil je de toon eens laten horen? Het ja. beginnetje. Okay, want beginnetje. Dan hebben we hem gelijk, de ja. toon. Het was niet altijd zo. Vroeger werd er gelachen en gepraat en feest gevierd. Dat denkt Lexie niet, alleen dat weet ze. Want er bestaan foto's van. Eentje van mama in een kanariegele jurk, een sigaret in de ene hand, een glas in de andere. Ze kijkt recht in de camera en steekt haar tong uit. Niet om gemeen te zijn, maar om gek te doen, dat kan je zien. En er is een foto van mama die danst terwijl iedereen kijkt. En van mama die op papa's knieën zit terwijl ze allebei aan het praten zijn met andere mensen die maar half op de foto staan. Halve mensen die ze waarschijnlijk zijn vergeten. Lexie heeft ze alvast nog nooit gezien. Maar dat is allemaal heel lang geleden. Lexie was toen nog niet geboren en Lexie vindt dat ze al heel lang heeft geleefd. Zij wel. Dat is juist het probleem. Ja, Lexie heet ze dus. 9 jaar. Wat wil je over haar vertellen? Ja, dat het zo'n meisje is zoals er denk ik heel veel zijn. En heel veel mensen die zichzelf daarin herkennen als het kind dat zij destijds waren. Die ontzettend haar best doet om zo dapper als maar kan zijn het leed van anderen mee te dragen en als het even kan op te lossen. Mm. En dat is natuurlijk... Meisje dat alles goed zou maken. Ja, het meisje dat denkt dat dat haar taak is. Dat is het bizarre aan parentificatie, heet dat in psychologische termen. Een kind dat een verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld die eigenlijk helemaal niet past bij de leeftijd van dat kind. Maar als je zo jong al het gevoel hebt dat je het moet regelen en oplossen en mensen moet beschermen, en je kan dat natuurlijk niet. In veel gevallen zou zelfs volwassenen dat niet zomaar even kunnen. Maar dan krijg je wel het zelfbeeld van degene die faalt, die het niet kan, die misschien zelfs de oorzaak is of de dader of de schuldige. En als je met dat zelfbeeld groot moet worden, ja, dat zorgt voor een hoop ellende als je volwassen bent. Ja, ik hoef niet meer te vragen wat de overeenkomst is tussen jou en Lexie, want dat beschreef je net al, hoe je in het gezin het voortouw nam en het iedereen naar de zin maakte. Het geparentificeerde kind, waar Alice Miller, de psychoanalytica, in de tijd een heel mooi boek over heeft geschreven. Het is het overbelaste kind, hè? Dat is toch wat het is. Het ja. begaafde kind. Ja, het is de dappere moed waarmee ze dingen naar zich toetrekt die helemaal niet haar taak zijn om te doen. En de manier waarop ze eigenlijk alle ellende op een heel vanzelfsprekende manier totaal relativeert. Zij vindt dat heel normaal. Ja. En dat is zo. Zo zijn kinderen. Kinderen zijn zo onvoorwaardelijk loyaal naar hun ouders en zien die zo graag en hopen zo dat er iets terugkomt, dat die eender wat zullen doen om toch maar in die gratie te vallen. Of, ja. of om te zorgen dat het met die mensen goed gaat. En daar is zij een heel duidelijk voorbeeld van. Ja. Ja. En dat maakt het ook zo ontroerend en verdrietig en indringend dat je weer realiseert van, oh ja, zo kan het dus gaan met een kind. Dat je... Voor het kind is het ook een heel gewone situatie. Het is zich er niet van bewust dat het iets uitzonderlijks is. Ook Lexie niet, waar ze in zit. Nee, helemaal niet. Daar zit een soort eindeloze up in dat kind. Waar je natuurlijk als volwassene met een week hart naar zit te kijken. Maar zij zelf gaat gewoon door. En die rekening zal pas later gepresenteerd worden. Ja. Hoe was het voor je om... als beschadigd kind, want zo beschrijf ik je toch maar even, een boek voor kinderen te schrijven. Ja, voor de twee doelgroepen. Hè? Heel belangrijk. Hè? Want als het alleen voor kinderen was geweest, was het een ander boek geworden. Ja, dan was het een kinderboek geweest. Ja, dan was het echt een kinderboek. Dan had ik misschien wel een draak in laten voorkomen of zo. Of een kasteel met een prins. Helaas. Dat heb ik nu niet gedaan. Het moest toch een boek van mij zijn, denk ik. Maar nee, het heeft denk ik heel veel gebracht of zo. Ik heb echt met een groot genoegen en met veel vertedering dat zitten opschrijven. En het ging in verhouding met de vorige boeken eigenlijk behoorlijk vlot. En ik heb ook voor het eerst toen het af was gedacht van, ja, wat mensen ervan vinden, dat zullen we weer moeten zien. Maar dit is wel het boek dat ik wou schrijven. Dat is het echt geworden. Mm-hmm. En het is voor het eerst dat ik dat gevoel had. En waar zit hem dat dan in? Dat dit het boek is dat je wou schrijven? Wat je ook nodig had, zoals je net beschreef. Ja, ik denk dat het klopt. Ik denk dat het mensen, merk ik nu ook uit de reacties die ik dan krijg, raakt op een bepaalde diepte. Wou je ook wat zeggen? Dat het mensen raakt op een bepaalde diepte door de manier waarop het geschreven is. Mm-hmm. En daar kan je natuurlijk niet zomaar de vinger op leggen. Dat is iets wat je probeert en waarvan je dan maar het beste hoopt als dat boek eenmaal de wereld ingaat. En ja, dat blijkt nu te zijn gelukt, maar ik kan dat eigenlijk zelf niet helemaal uitleggen. Ik zeg altijd, de schrijver is slimmer dan de mens. En dat is ook zo. Je kan soms verwijzingen in dat verhaal steken die je zelf pas ontdekt als je het opnieuw leest, bijvoorbeeld. Maar dan denk je, dat klopt. Omdat je zit zo in zo'n boek. Alles wat je ziet, hoort, leest, voelt, meemaakt, dat zwermt allemaal rond in die kop terwijl je aan het schrijven bent. En je neemt dingen mee waarvan je zelfs niet haarscherp bewust bent op dat eigenste moment. Met het grote verschil wel dat je nu haar wel die stem kon laten geven die je zelf niet had of kon nemen. Wat is het verschil eigenlijk? Dit is de hond die nooit lacht. Dat is echt waar. Hè? Dit is heel vreemd. Je moet iets horen of ruiken. Maar nu ze deze hondse tekst letten in deze radiostudio verkeert. Ja, ik dacht... Misschien moeten we de deur gewoon even open doen en kijken of Uma andere vrienden kan vinden. Ik kan mij nu zo identificeren met moeders met huilende kleuters in de supermarkt helemaal krijsend over de grond kruipen. Dat was mijn onbekend gevoel als geen kinderen hebben. Maar nu weet je maar sinds ik een hond heb, overkomt het mij af en toe. Ja. Dit is weer zo één moment. Ik wil het even over de toon hebben. Want je zei, ik had de toon heel snel gevonden. Nou, dat hoorden we net ook, wat je net voorlas. En in het boek gaat het ook heel erg over de toon. Want het is heel belangrijk hoe Lexie wordt toegesproken. En wie de juiste toon bij haar aanslaat. Mm-hmm. Dat zijn haar oma en dat is de buurvrouw Erika. Is dat iets wat jij ook vaak hebt gemerkt? Dat het net de verkeerde toon is, hoe mensen jou aanspraken? Ja, ik denk dat... Ik merk zelf als ik met kinderen spreek dat hoe meer je daartegen praat zoals je dat tegen volwassenen zou doen, hoe fijner ze dat vinden. Ik vraag nooit aan een kind hoe was het op school. Dat is namelijk de grootste ellendige vraag die een kind kan stellen. En het antwoord is ook altijd goed of niks. Of, dat zijn zo typische dingen. En ik snap dat ook helemaal. Terwijl ik heb gemerkt dat als je veel meer de diepte ingaat en echte vragen stelt, wezenlijke vragen over het leven, dat je van kinderen ook iets heel anders terugkrijgt. En dat wou ik in dit boek inderdaad ook heel erg doen. Ik had misschien helemaal niemand. Ik ben echt in een soort gore eenzaamheid groot moeten worden. Er was geen oma of een leuke buurvrouw, zoals Lexie ze heeft. Nee, er was niemand die mij echt zag. Ik bedoel, er waren wel mensen, maar die... Wij hadden een keurig voorkomen, hè, als gezin. Bij ons stonden er 2 dure auto's voor de deur en wij gingen fijn gekleed en proper gewassen naar school. En dan maken mensen zich ook niet zo snel zorgen. En dan dit gezichtje erbij, hè? Ja, inderdaad. Ik was niet degene die ging zeggen, hallo, er is iets. Net het tegenovergestelde natuurlijk. Ik heb wel als kind... en dat vind ik heb altijd van mezelf gedacht dat ik een heel ellendig kind was. Een heel vervelend kutkind was. In welk eigenlijk opzicht dan? Ja, omdat ik wel op school heel erg probeerde om de leiding te nemen. Wat ook wel een soort organisch zo gebeurde. Mensen keken naar mij, wat gaan we spelen als het pauze is. Maar achteraf vind ik dat heel onsympathiek. Aan de andere kant heb ik dan wel begrepen door in therapie te zijn dat het niet abnormaal is dat als zo je fundamenteel alle controle wordt ontnomen thuis, dat je die natuurlijk wel probeert elders een beetje terug te nemen. Dus ik moet misschien wat milder zijn voor het kind dat ik zelf was. Maar als ik daarop terugkijk, vind ik dan nog altijd moeilijk om te denken van, ja, jij was wel oké of zo. Dat vind ik. Maar zeg je hiermee dan ook eigenlijk dat het ook onmogelijk was dat je zo'n leuke buurvrouw tegen zou komen of een oma? Nee, ja, ik denk als mensen echt willen kijken dat er veel meer ellende te zien valt dan op de oppervlakte meteen zomaar duidelijk wordt. Maar dat is natuurlijk niet iedereen gegeven. En de meeste mensen, bij ons kwamen er al niet extreem veel mensen over vloer, tenzij klanten van mijn vader, maar dat was dan ja, heel formeel natuurlijk. Mm-hmm. Ja, dat waren toch mensen die geconnecteerd waren met mijn ouders. Dus die keken vanuit hun bril. En zoals zij zich gedroegen, had je ook verder geen enkele reden om te denken dat er iets aan de hand was. Heb jij er nu zelf extra voelsprieten voor? Zie je het bij kinderen? Ik heb dat gevoel, ja. Ik heb echt dat gevoel dat ik wat dat betreft een beetje een zesde zintuig heb. Maar ik weet dat natuurlijk ook niet zeker. Maar bijvoorbeeld, een paar weken geleden, ik was met de hond aan het wandelen in een natuurgebied. En opeens komt er een jongetje naar mij van een jaar of 10. En die zegt, ja, sorry dat ik kwaad ben. Ik zeg, ik heb er A, helemaal niks van gemerkt. En B, is het helemaal oké dat je kwaad bent. En ja, uiteindelijk heeft dat ventje heeft mij niet meer verlaten. Die is de hele tijd bij mij gebleven. En die bleek dan in een instelling te wonen omdat zijn mama in de gevangenis zat. En zijn papa was met een nieuwe vrouw getrouwd die van hem niet moest weten. En hij was daar dus met de leefgroep van de plek waar hij nu woonde. Maar die waren allemaal stom en die pesten hem allemaal. En dat was zo... Oh, dat greep mij zo aan, ja. dat die maar bij mij bleef hangen. En dat hij zo het nodig had om zijn verhaal te doen. Mm-hmm. En dat hij waarschijnlijk toch ergens voelde dat dat mocht bij mij of zo. Of dat ik daartoe uitnodigde. Door gewoon eerlijke, open vragen te stellen waar ik ook echt graag het antwoord op wou horen. En hoe gingen jullie uit elkaar? Ja, op een bepaald moment moest dat jongetje dus echt terug naar die groep die vertrokken, collectief. Mm. En er kwam dus iemand een beetje bozig zoeken naar waar die de hele tijd was geweest. Ik heb dan gezegd, ja, maar ik heb gevraagd of je mee met de hond. Ik heb hem dan proberen een beetje uit de wind te zetten. Ik hoop dat dat gelukt is. Maar dus zo, ja. En dan heb ik hem nog gezegd dat ik hoopte dat het allemaal zoveel beter zou worden dan het nu was, dat hij dat keihard verdiende. Ja. Hoe oud was dat jongetje? Ja, 10. 10. Ja. Want waarom is het een meisje van 9 geworden? Was je daar snel uit? Ja, ik vind zo, het moest wel een meisje zijn, ook al is het dan een slim en verbaal kind. Dat mag je dan keihard kiezen natuurlijk in zo'n boek. Dus het mag wel een beetje bovengemiddeld zijn. Maar je moet wel geloven dat zo'n kind een heel rijke binnenwereld heeft en dat ook een beetje kan verwoorden. Je bent al beperkt in je woordenschat die je gebruikt als je natuurlijk in het hoofd van een 9-jarige gaat. Een psychiatrische inrichting is een soort ziekenhuis. Precies, dus hier en daar wil ik dat wel echt vanuit haar perspectief bekijken. Maar ik denk dat een kind vanaf 9 wel echt in staat is om heel veel eigenlijk te begrijpen, ook al verwoorden ze dat misschien niet op de manier die wij dat doorgaans zouden doen. Ja, ik vind 9 daarin een interessante leeftijd, omdat je nog niet enorm bezig bent, denk ik, op die leeftijd met jezelf heel erg te tonen als wie je dan zou moeten zijn. Of, dat Want is echt heb nog jij een kind. Herinneringen aan hoe jij was toen je 9 was? Ja, 9, ja, misschien is dat ook in die zin een beetje onbewust zo gekozen. 9 was natuurlijk de leeftijd waarop ik wel groot moest worden, want mijn zus die bijna 10 jaar ouder is dan ik, die ging toen studeren. En die ging dus elders wonen, op kamers. Mm-hmm. En ik bleef achter. En ja, ik was dus dan de volgende die de ruzies moest beslechten, de boel moest redden, de moeder moest laten uithuilen, de vader tot de orde moest roepen. Dus dat staat voor jou, is dat een heel duidelijke herinnering, dat het zo'n scherpe ik was toen 9. Grens was. Ja, en ik deed dat ook allemaal. Bizar, hè? Ja. Ah, ik vind het niet bizar dat ik dat deed. Ik vind het wel bizar dat dat enige autoriteit kreeg. Er werd echt naar mij geluisterd, kan je dat inbeelden? Ja. 9 jaar, ik was dan al zo'n dreumes, want ik ben klein. Dus dat moet. Ik kijk naar de klok, het is bijna 8:30, moet ik zeggen. Dus we gaan even luisteren naar het nieuws. En ik wil je vragen of je de tegel vast wil beschrijven. Ja, en dan doen. Praten wij daarna door. En op de podcast is dat te luisteren vanavond rond 10:00. Wat ga je erop schrijven, Griet? Ja, ik kan nu niet anders dan gewoon schrijven, jij mag alles zijn. Ja. Dat is uiteindelijk toch echt iets heel belangrijks om aan mensen te zeggen, vind ik. Dat is waar het om draait. Jij mag alles zijn. We praten straks verder via de podcast. En dat is te beluisteren op onze eigen site. Dank mevrouw Op de Beek. Morgen een gesprek met internetpionier Marleen Stikker. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. De succesvolle tentoonstelling Godinnen van der Art Nouveau is verlengd tot en met 24 oktober. Ontdek hoe kunstenaars zoals Jan Torop, René Lalique en Alfons Mouga hun fascinatie voor de vrouw verbeelden. Nu nog te zien in het Allard Pearson in Amsterdam. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl.